والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا في ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے بھائیو بزرگو اور دوستو، ہم سبھی حضرات کو اللہ جل جلالہ منوالہ نے امت کا سرتاج بنایا ہے، امت کا سردار بنایا ہے، امت کا ملاح بنایا ہے، امت کا خویہ بنایا ہے، امت کے لیے رہبر رہنما بنایا ہے. ہم جیسا فکر لیں گے ویسا امت میں فکر پیدا. محمد صلی علی رسول کریم. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan tuan-tuan semua sebagai mahkota bagi umat ini, pemimpin dan ketua bagi umat ini, pengemudi nahoda bagi umat ini, yang akan memimpin umat ini sebagaimana kita bawa umat ini ke arah mana, ke arah itulah umat ini akan pergi. Aap hazrat ji ko ummat mein phire hue hain, saal lagaye hue hain, 4 mahine lagaye hue hain. آپ کے سینوں پر امت کے احوال کھل گئے ہوں گے. لیکن tuan-tuan telah pernah keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala 1 tahun dan pernah buat usaha dalam umat, maka sudah pasti di hadapan tuan-tuan keadaan umat telah jelas dan terang di hadapan tuan-tuan. اور جب تک امت کے احوال آدمی کے سینوں پر نہیں کھلتے تو امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے، امت کا ایمان کا کیا حال ہے، اور امت کی عبادت کا کیا حال ہے، اور امت کے اخلاق کا کیا حال ہے، امت کے معاشرے کا کیا حال ہے. یہ حال جب تک نہیں کھلتا تب تک امت کا درد اور ہم سینوں میں نہیں آتا. Sebagaimana keadaan umat ini tidak terbuka di hadapan kita, kita tidak tahu dan kenal akan keadaan umat hari ini, bagaimana keadaan iman mereka, bagaimana keadaan ibadat mereka, bagaimana keadaan amalan akhlak mereka dan agama mereka. Selagi mana keadaan umat ini tidak datang di hadapan kita, kita tak tahu keadaan mereka, selagi itulah kerisauan, keresahan, simpati pada umat ini tidak akan datang dalam hati kita. Aur jitna jisko ummat ka dard paida hoga, ummat ka gham paida hoga, ummat ki fikr paida hogi, ummat ko deen par lane ka mere dost ko usko jazba paida hoga, utni zyada wo Hazrat Muhammad SAW ke qareeb hoga. Dan sejauh mana dalam hati satu orang itu ada risau rusin tentang umat, ada fikir tentang umat, ada keresahan tentang umat, ada kerisauan tentang umat, sejauh itulah seseorang itu akan hampir dan dekat dengan Rasulullah SAW. Isliye ya Rasulullah SAW ko apne ghar walon se zyada, apne rishtedaron se zyada, apni khandan walon se zyada jo taluq aur mohabbat tha wo ummat ki thi. Kerana Nabi SAW kasih sayang Nabi, fikir risau Nabi, hubungan hati Nabi kepada umat lebih melebihi daripada kasih sayang dan fikir risau Nabi untuk ahli keluarga baginda sendiri, untuk anak isteri baginda sendiri. Ibtida se lekar intihar tak, maut tak Huzur SAW umat ke gham mein dubay the. Seluruh hidup Nabi SAW daripada awal kenabian sehingga ke akhir, Nabi SAW tenggelam dalam fikir risau tentang umat. كان متواصل الاحزان دائم الفكره يا ابي قلب هر وقت رہتا تھا. نبي صلى الله عليه وسلم sentiasa dalam keadaan risau dan rusing tentang umat, sentiasa dalam keadaan berfikir tentang umat. Perkara ini sentiasa ada dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari hari غمگین رہتے تھے. نبي sentiasa sedih tentang umat. Yahan tak ki Allah ne Jibril ko bheja, jao mere nabi se poocho kyun غمگین رہتے ہیں. Sehingga Allah SWT telah hantar Jibril AS supaya tanya kepada Rasulullah, kenapa tuan bersedih? Kau umat kan? Nabi SAW jawab, saya sedih, risau tentang umat. Tu Allah ni firmaya, umat ke bari hum aapko khush kar denge, aap hum na kijiye. Maka Allah SWT beritahu, Allah SWT kami akan gembirakan kamu tentang umat kamu, kamu jangan risau. Lekin iske bawajud, mere dosto ummat ke liye tadapte the. Walaupun begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi risau dan menangis untuk umat. Dunia mein bhi bechain rahe, akhirat mein bhi bechain rahe. Di dunia ni pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tenang sekadar risau tentang umat, di akhirat nanti pun Nabi akan tidak tenang tentang umat. Tamam Nabi, tamam insan kiamat ke maidan mein kahenge ya qaumi rabbana nafsi nafsi nafsi nafsi, aur hamare Nabi kahenge ya qaumi rabbana ummati ummati. Seluruh manusia termasuk nabi-nabi di akhirat nanti akan kata, wahai Tuhan kami, diri aku akan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut pun Nabi akan kata, ummati kami, Nabi akan risau tentang umat ni. Hum chunki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke waris hain, Allah ne humko virasat ata farmayi hai, aur hum nabiyon ke waris hain aur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bhi waris hain. विरासत में हमको जो मिला है, इल्म भी मिला है, इल्म की दावत भी मिली है, इल्म पर अमल भी मिला है, और उसके साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला दर्द और गम और फिक्र मिला है. यानी kita semua tuan-tuan mulia adalah pewaris Nabi, pewaris ruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan pewaris kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mewarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ilmu Nabi, bahkan ibadat Nabi, amalan Nabi, budi pekerti Nabi, dan berserta dengan itu juga fikir, risau, rusing Nabi tentang umat. Kita mewarisi segala-galanya. Isteri ham jahan kahin bhi ho, chahe imamat mein ho, chahe darso tadris ke andar ho, chahe apne madarsa khole hue ho, chahe dusre ke madarse mein ham mulazim ho, hamare upar Yusuf Aslam wale kaam ka gham hona chahiye. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan mulia, di mana saja kita berada, sama ada kita jadi imam bagi sebuah masjid ataupun kita sibuk dengan mengajar ilmu, sama ada kita ada madrasah kita sendiri sibuk dengan mengendalikan madrasah kita, ataupun kita mengajar di madrasah seseorang, dalam apa saja keadaan kita, kesibukan kita, dalam hati kita sentiasa kena ada fikir risau tentang usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'wat ka ghalib. Sentiasa dakwah hendaklah ghalib atas kita. Da'wat ke bighair mere dost तो दीन पर चलना नहीं आता. Tanpa dakwah tuan-tuan mulia, kita tak akan dapat amalkan agama dan kehidupan kita. Ilm ke andar Allah ne taqat chalane ki nahi rakhi hai. Ilm batlayega ye haram hai ya halal hai, ye jaiz hai ya najayiz hai, ye haq hai ya batil hai, ye seedha rasta hai ya teedha rasta hai, batlayega lekin chala nahi sakta. Ilmu akan beritahu pada kita ini halal, ini haram, ini betul, ini tak betul, ini jalan yang lurus, ini jalan yang tak lurus. Dia akan beritahu pada kita, tapi ilmu tidak akan dapat menggerakkan kita, mendorong kita untuk mengamalkan agama. Yang menggerakkan kita, mendorong kita untuk mengamalkan agama lah bila kita menjalankan kerja dakwah. Jalani kita akan Allah ni dakwah mereka. Allah Subhanahu wa taala takkan kekuatan untuk menggerakkan seorang itu dalam atas agama dalam kerja dakwah. Ilmu rahbari kerana ilmu akan memimpin, aur da'wat usko is par chalayegi, dan da'wah akan menjalankan satu orang itu. Isliye har nabi ko saath saath da'wat ke saath saath ilmu diya jata. Oleh kerana itu semua nabi dan bina rasul-rasul berserta dengan da'wah diberikan ilmu kepada mereka. Jis tarah da'wat dena maqsad nubuwat hai, usi tarah ilm dena bhi maqsad nubuwat hai. Sebagaimana menjalankan kerja da'wah merupakan maksud kenabian, begitu juga menyampaikan ilmu juga maksud kenabian. Nabi ne apne bare mein qari nahi kaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata tentang diri dia bahawa dia qari, muallim kaha. Dia kata dia muallim. Ana bu'istu mualliman, ana bu'istu, aku diutuskan sebagai muallim. Muallim usko kehte hain sikhane wale ko. Muallim lah orang yang mengajar seorang. Practically amal karke dikhlaya, yani secara praktikal mengamalkan sesuatu dan ajar orang lain. Amali ummat ko sikhaya, iska naam ilm hai. Dan ialah mengajar umat secara amali, secara praktikal. Ini Nabi ka kaam hai, inilah kerja Nabi. Allah ka hukum jo aaya hai, us hukum par chalna aur ummat ko practically taur par chalana, ye Nabi ka kaam hai. Mengamalkan setiap hukum perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dan mengajar umat untuk mengamalkan perkara tersebut secara praktikal, secara amali, inilah kerja Nabi. Ye Quran hadis jo Allah ne hame diya hai, hamare seene mein bhar diya hai, ये हमारी नहीं है, अल्लाह रसूल की तरफ से पूरी उम्मत की अमानत है. Ya ilmu Quran dan hadis yang Allah Subhanahu wa taala telah penuhkan dada-dada kita dengannya, ini bukan milik kita tuan-tuan mulia, ini amanah daripada Allah dan Rasul dan hak seluruh umat. Aur ek ek ummat tak pahunchana har alim ki milik dosto zimmedari. Jadi merupakan tanggungjawab setiap alim untuk menyampaikan amanah tersebut, ilmu tersebut pada setiap umat. Hamne to 4-10-250 aadmi ko jama karke kuch baat suna diya aur keh diya ma alaina illal balagh, isse haq ada nahi hoga. Hanya dengan kita mengumpulkan 50 orang, 100 orang, 200 orang, kemudian kita bagi satu ceramah penerangan tentang agama, kemudian kita kata wa ma alaina illal balagh, ini tidak cukup untuk menunaikan tanggungjawab kita. Balki ek-ek ummati ke paas jaa karke Allah ke paigham ko pahunchana aur amli taur par unko khada karna, ye hamara kaam hai. Bahkan apa kerja kita, kita kena pergi jumpa setiap umat seorang demi seorang, sediakan mereka, fahamkan mereka tentang agama, dan sehingga mereka dapatkan amalkan agama secara praktikal dalam kehidupan mereka. Ini kerja kita. Nabi intizar nahi karta tha log mere paas aaye. Nabi tak pernah tunggu orang datang pada dia. Khud logon ke paas jaate. Nabi pergi jumpa manusia. Aur ja ja ke Allah ka paigham sunate. Nabi pergi pada manusia dan memperdengar kepada mereka risalah Allah. Mere dosto, ye hamara kaam hai. Inilah kerja kita, tuan-tuan. Iski fikr ke saath jab hum chalenge, chahe madrasi mein ho, chahe imamat mein ho, chahe khanqah mein ho, jis jagah bhi honge, agar is fikron ke saath chalenge to Allah taala har ek ko amal ki taufeeq dega. Apabila kita menjalankan kerja seperti ini, tuan-tuan mulia, sama ada kita di madrasah, mengajar di madrasah, kita jadi imam di masjid, atau kita mengadakan khanqah tempat zikir, tuan-tuan mulia, kalau kita berserta dengan semua itu, kita menjalankan kerja dakwah demikian, maka Allah SWT akan bagi kekuatan bagi kita untuk amalkan. Aur chunki aap hazrat ka waqt laga hua hai, jamaat mein phire hue hain, saal lagaya hai, isliye aapka zyada se zyada waqt, mere dosto, jo ilm se bachta hai, وہ آپ کے اس مرکز میں گزرنا چاہیے. Dan oleh kerana tuan-tuan sebenarnya semuanya pernah keluar satu tahun, banyak masa telah keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berkalaman lama dalam usaha ini, maka selain daripada masa tuan-tuan mengajar, sibuk dengan mengajar, tuan-tuan kena bagi sebanyak mungkin masa di markas. Ane wali jamaatوں کو سکھانا, ane wali jamaatوں کی تربیت کرنا, ane wali jamaatوں کی رہبری کرنا, ane wali jamaatوں کو ساتھ لے کے پھرنا, یہ میرے دوستو ہمارا کام ہے. Tuan-tuan mulia, untuk mengajak jemaah-jemaah yang datang ke sini, bagi masa dengan mereka untuk ajar mereka, untuk tarbiah mereka, untuk pimpin mereka, untuk tunjukkan jalan bagi mereka dan bawa mereka keluar bersama-sama mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tugas kita, tuan-tuan. Aur jahan aap hain, us jagah bhi koi jemaat chali jaye, aa jaye, aapke ilaqe mein aa jaye, to aapko uski baqaida nisbat karna hai. Dan di mana saja tuan berada, bila jemaah-jemaah datang ke tempat tuan-tuan, maka tuan-tuan kena bagi masa untuk nusrah jemaah tersebut. بعض دفعہ عربوں کی جماعت آ جائے گی. Kadang-kadang jemaah Arab sampai. Tu Arabun ke sahab bhi rehna padega. Maka tuan-tuan kena duduk bersama jemaah tu semua. Urdu walau ki jemaat agi, tu jo Urdu jantai hai, unko Urdu walau ke sahab rehna padega. Kerana jemaah yang berbahasa Urdu datang, maka mereka yang tahu bahasa Urdu, kena lah duduk dengan jemaah tu semua. Ane wali jemaatun ki agar humne terbiyat ki, unka sahab diya, to mere dosto, Allah Ta'ala humko bintahan awazenge, aur terakki ilm bhi denge, amal mein bhi denge, اور ایمانی صفات بھی ہمارے اندر پیدا فرمائیں. Jadi tuan-tuan, kalau kita bantu jemaah-jemaah yang datang, bagi masa dengan mereka, tarbiyah mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi banyak ganjaran kepada kita, anugerah kepada kita, dan Allah akan bagi peningkatan, kemajuan dalam diri kita, dari segi ilmu kita, dari segi iman kita, amal dan sifat-sifat dalam diri kita. Dua zimmedari ulama ikram ki bahut badi zimmedari. Ada dua tanggungjawab besar setiap ulama. جو آپ کو بار بار سنایا جا چکا ہے یا میں نے بکلی بھی بتا ہوں برے تانکوان پہلی ذمہ داری ہے جگہ جگہ جہاں بھی مکتب کی ضرورت ہو مکتب کھولنا Tanggung jawab pertama, di mana saja perlu ada maktab, tuan-tuan buka maktab di sana. Uski fikr karna ki ummat ka ek ek bachcha ilm se waqif ho jaye. Tuan-tuan kena fikir macam mana setiap anak-anak orang Islam ada ilmu agama. Uska i'tiqad sahih ho jaye. Bagaimana akidah mereka betul. Uske andar Allah ki pehchan paida ho jaye. Bagaimana dalam hati mereka ada pengenalan, mereka kenal Allah. Koi usko kisi dusri taraf le jana chahe to usko le na ja sake, aisa uske andar Allah se aqeedah paida ho jaye. Kita nak usaha bagaimana dapat dibentuk dalam diri setiap anak orang Islam akidah yang sebegitu rupa, sehingga siapa saja cuba untuk pesohkan mereka, mereka takkan berjaya pesohkan mereka. Hazrat firmati ke, ulama ikram ka pehla kaam hai, jaga-jaga madaris kholna, makatib kholna. Jadi maulana beritahu, tanggungjawab pertama, setiap ulama ialah buka sebanyak mana mungkin, di mana saja perlu maktab-maktab, iaitu kelas pengajian Al-Quran dan Fardu'ain dan juga madrasah-madrasah. Harunnya bachyong ki aisi terbiyat karna, ताकि उम्मत के हर शोबे में काम कर सके। Dan kita kena tarbiyah mereka dengan sebegitu rupa sehingga mereka dapat buat usaha di bagian setiap bidang dan setiap lapangan. Khali unko ilm nahi dena hai, balki unki tarbiyat karna. Bukan hanya kita bagi ilmu, bahkan kita kena tarbiyah mereka. Ilm baraye ilm aadmi ko jahannam mein le jayega. Ilm baraye amal aadmi ko jannat mein le jayega. Kalau hanya ilmu semata-mata ilmu akan bawa satu waktu ke neraka jahannam, tapi ilmu dengan untuk amal ini akan bawa kepada syurga. Isliye hame unki tarbiyat ki fikr karna. Jadi kita kena fikir tentang tarbiyah mereka. Ki wo hamare paas aaye hain ilm lene ke liye aaye. Mereka datang kepada kita untuk dapatkan ilmu. Wo ilm jis ilm se Allah ki ma'rifat hasil hoti hai. Ilmu yang mana dengannya mereka dapat kenal Allah. Wo ilm jis ilm se sirat mustaqim ka rasta ma'lum hota hai. Ilmu yang mana dengannya mereka dapat ketahui jalan yang lurus, jalan yang benar. Wo ilm jis ilm se taqwa paida hota hai. Ilmu yang mana melalui ini akan timbul sifat takwa dalam diri mereka. Wo ilmu jis ilmu se tawakkul paida hota hai. Ilmu yang mana akan timbul dengan datang dalam diri mereka sifat tawakkul. Wo ilmu jis ilmu se haq par chalne ki taqat paida hoti hai. Ilmu yang mana melalui ini akan timbul kemampuan dari mereka, dalam diri mereka untuk berjalan atas hak. Ye bachcha hamare paas wo ilmu lene ke liye aaya hai. Ini pelajar-pelajar ini datang kepada kita untuk hasilkan ilmu tersebut. Wo maa ko chhoda hai, baap ko chhoda hai, apne ghar ko chhoda hai, apne aaram rahat ke khane peene ko chhoda hai, wo apne rishtedaron ko chhoda hai, bahut sari cheezon ki qurbani dekar hamare paas aaya hai. Mereka datang dengan penuh pengorbanan, mereka tinggalkan mak bapak mereka, tinggalkan adik-beradik mereka, saudara mara keluarga mereka, tinggalkan kampung halaman, rumah mereka, makan minum yang sedap, keadaan yang selesa. Mereka datang dengan penuh pengorbanan kepada kita. Hamu talbaku apni aulad ki taraf samjhe. Kita anggaplah pelajar-pelajar ini seumpama anak kita sendiri. Aur unse aisi mohabbat karein ki wo apne maa baap ko bhool jaye. Kita kena mengasihi mereka, layan mereka sebaik mungkin sehingga mereka lupa mak bapak mereka. Fir madrasah chhod kar ghar jana unke liye mushkil ho jaye. Jadi mereka jadi susah bagi mereka untuk tinggalkan madrasah untuk lagi balik rumah. Baap ki mohabbat bhi unko aap se mil rahi hai. Dan kasih sayang bapak pun mereka dapat daripada tuan. Mak ki mohabbat bhi unko aap se mil rahi hai. Kasih sayang mak pun mereka dapat daripada tuan-tuan. Bhai behno ki mohabbat bhi aap se mil rahi hai. Kasih sayang adik-beradik lelaki dan perempuan pun mereka dapat daripada tuan-tuan. Aisi unsiyat, aisa taluk har talib ilm ka aap se ho jaye. Jadi kita kena ada hubungan yang rapat dan baik dengan setiap pelajar. Ye kab hoga? Jab unko hum mohabbat ke saath ilm denge. Ini akan dapat apabila kita ajar mereka ilmu dengan penuh kasih sayang. Syafqat ke saath, narmi ke saath. Mere dosto, apni aulad samajh kar jab unko hum padhayenge, to unko sahi ilm aayega. Jadi bila kita mengajar mereka dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kasih sayang, maka barulah mereka akan dapat ilmu daripada kita. Jenab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke paas jo bhi sahaba ilm le rahe the ya jo sahaba aapki khidmat mein reh rahe the, mere dosto, sabko bhul jaate the. Sahabat-sahabat tuan-tuan mulia, atau siapa sahaja yang datang untuk belajar daripada Nabi, untuk dapatkan ilmu daripada Nabi, mereka akan lupa segala-galanya. Huzur ke paas gulami mein rehne ko tarjeeh dete the aur apne baap maa baap ke paas jana tarjeeh nahi dete. Mereka lebih sedia untuk menjadi hamba sahaya Nabi daripada balik duduk dengan mak bapak mereka. Maa baap se keh dete the humko aap se zyada shafiq aur aap se zyada meherban aur aap se zyada naram aur aap se zyada mohabbat karne wale mil gaye. Saya telah jumpa, mereka kata pada mak bapak mereka, saya dah jumpa orang yang jauh lebih pengasih, lebih penyayang, lebih lemah lembut, lebih lemah lembut dengan saya daripada mak bapak. Tu mere dosto, ek to madrasah kholna aur un bachcho ki aisi tarbiyat karna ki ummat ke har shobe mein din ka kaam kar sake. Jadi tuan-tuan, satu kerja kita buka madrasah-madrasah dan kita bagi ilmu pada pelajar dan tarbiyah mereka sehingga mereka dapat buat usaha, buat kerja dalam setiap lapangan. Arun ko jahan bheja jaye wahan chale jaye. Sehingga mereka di mana saja dia hantar, mereka boleh buat usaha. Apne taur se apni jagah na tay kare. Mereka tidak buat keputusan sendiri di mana mereka nak pergi. Balki humse pooch karte hain. Maka dia musyarat dengan kita untuk pergi ke mana. Toh jahan zarurat hogi wahan bheja jayega. Maka di mana ada keperluan di sana kita hantar. Aur wahan mere dosto kaam karenge, unki bhi tarbiyat hogi, tarakki hogi, aur unke zariye se wahan ke logon ki aur bachchon ki tarbiyat. Dengan cara demikian tuan-tuan, mereka pun akan dapat tarbiyah, mereka pun akan dapat peningkatan dan kemajuan, dan orang-orang yang di sana tempat kita hantar pun akan dapat faedah dan tarbiyah dari mereka. Aur saal lagane ka ek maqsood ye bhi hota hai ki pure mulk mein jab ye saal lagayenge to ye dekhenge kahan maktab hai, kahan nahi hai, kahan kiski zarurat hai, kahan kiski zarurat hai. ये भी उनके जहन में आएगा तो उसके एतबार से ये फिक्र करेंगे पूरे मुल्क के एतबार से. Dan salah satu maksud kita minta tuan-tuan keluar satu tahun dan bagi masa yang keluar dalam negara tuan-tuan supaya mereka tuan-tuan dapat tahu keadaan di seluruh negara di mana tempat perlu dibuka maktab kelas pengajian Al-Quran dan fardhu ain, di mana perlu dibuka madrasah, di mana keperluan-keperluan agama di seluruh negara tuan-tuan tahu. Aur dusri zimmedari ulama ikram ki hai ummat ke sath rabt paida karna, ummat ke sath taluq paida karna, ummat ke sath mohabbat paida karna. Tanggungjawab yang kedua setiap ulama bagaimana mereka dapat bina hubungan dengan umat, dengan umat dapat timbul dan sebut ta'aluk, kasih sayang, perhubungan dengan setiap umat. Agar umat se hamara rabt nahi qaim hai aur hamara ta'aluk nahi qaim hai to mere dosto hamara koi kaam nahi chalega. Kalau kita tak ada hubungan dengan umat tuan-tuan mulia, maka kita tidak akan dapat buat kerja. Kyun? Agar humko madrasah chalana hai, bacche kahan se aayenge? Kenapa? Kalau kita nak buka madrasah, daripada mana pelajar-pelajar akan datang? Bacche tu umat hi paas aayenge. Pelajar akan datang daripada umat. Umat ka zehen banega, tabhi to bacche bhejenge. Kalau umat ada fikir agama, baru mereka akan hantar anak belajar agama. Aur humko masjid ka imam banna hai, to namazi kahan se aayenge? Kalau kita jadi imam masjid, mana datangnya musalli, orang datang semayang? Muqtadi kahan se aayenge? Muqtadi daripada mana akan datang? To umat se aayenge. Daripada umat akan datang. Umat ke bagair to hamara koi kaam nahi chalega. Tanpa umat kita tak boleh buat apa-apa pun. Isliye umat se rab paida karna padega. Oleh kerana itu kita kerana hubung yang rapat dengan umat. Aur umat se rab paida karne ke liye Allah ne 5 martaba khawas ka aur awam ka ijtema kiya. Dan untuk dihimpun timbulkan hubungan yang kita dengan awam, Allah Subhanahu Wa Taala telah syariatkan 5 kali perhimpunan tuan-tuan mulia. Khawas dan awam, di antara khawas dan awam berhimpun. Ulama dan awam, ulama dan awam. Kisine kisi masjid mein ulama zarur namaz padenge. Ham setiap masjid mesti ada alim yang sembahyang di sana. Ye nahi ki masjid mein alim namaz nahi padenge. Jadi tak mungkin bahawa ulama tak sembahyang di masjid. Awam bhi namaz masjid mein padegi. Dan awam bukan datang ke masjid untuk salat. Awam ki zimmedari hai ki awam ko apne saath 5 minit ke liye leke baithe. Jadi tanggungjawab ulama untuk bawa awam-awam ni duduk dengan dia untuk 5 minit. 5 minit bhi baith karke ek masla unko batla denge to wo aapse mohabbat karenge. Kalau ambil masa 5 minit saja pun dan beritahu pada dia tentang satu masalah, satu hukum, maka dia akan sayang kasih kepada tuan-tuan. Wah, aku akan khair khas sendiri. Mereka akan anggap tuan orang yang ingin kebaikan untuk mereka. Jadi, saya taluk pada ho jayega ki aapke puche bagair wo koi kaam nahi karenge. Mukminnya akan terbina hubungan di antara ulama dengan awam sehingga mereka takkan buat apa-apa pun, mereka akan tanya tuan-tuan dulu. Is tarah se us masjid mein aane wali namaziyon ke saath agar hamara is tarah se uthna baithna ho gaya aur humne har namaz ke baad ek masla unko batana shuru kar diya to us ummat se gehra taluq paida ho jayega. Jadi kalau kita dengan cara kita datang ke masjid, umat duduk bersama-sama dengan awam di masjid dan setiap kali lepas sembahyang kita bagi masa 5 minit untuk ajar mereka hukum ahkam agama, maka dengan cara ini akan ada hubungan yang rapat kasih sayang di antara kita dan awam. Is sahabat ki wajah se, is thodi der baithne ki wajah se, umat ki jahalat dur ho jayegi. Dengan cara kita bagi masa yang sekejap ini, kejahilan awam akan hilang. Fir ye umat aapse har cheez ke bare mein masla puchhe. Kemudian umat ini dalam setiap masalah, setiap urusan dia akan tanya tuan-tuan. Ya mara bachcha paida hua hai, kya karna chahiye? Saya anak saya baru lahir, apa patut saya buat? Hame bachche ka khatna karana hai, kya tareeqa hai uska? Saya nak sunatkan anak saya, bagaimana cara dia? Hum bachche ko kaisa kapda pehna hai jo sunnat wala ho? Macam mana saya nak pakaikan pakaian macam mana untuk anak saya? Fir bachche ko hum kahan padhane ke liye kahan bheje aur kaun si taleem de? Dan ke mana patut saya hantar anak saya, apa pelajaran pendidikan, apa patut saya bagi pada anak saya? Saya kata, jika anda taluk pada ho jayega, koi kaam bhi aapke bagair puche wo nahi karega. Saya bersumpah, saya beritahu, bila tuan-tuan buat macam ni, mereka tidak akan buat apa-apa pun, mereka akan tanya tuan-tuan. Isra se ummat ka aur awam ka ulma se gehra taluk pada ho jayega. Dengan cara macam ni, akan timbul hubungan yang sangat mendalam di antara ulama dan awam. Fir ummat ko batil nahi ucak sakega. Kemudian orang batil tidak akan dapat dan sesatkan awam. Fir ye ummat mukhtalif partiyon mein nahi batayegi. Mereka tak akan pergi pada kumpulan-kumpulan yang berbeza. Fir ye mukhtalif jamaaton mein nahi batayegi. Mereka tak akan berpisah, berpecah-pecah dan jamaah ulama ke saath rahegi. Mereka akan bersama dengan ulama. Aur agar ummat ulama ke saath hai to ulama ki taqat hai. Bila awam bersama dengan ulama, maka ulama akan dapat kekuatan. Aur agar ummat ulama ke saath nahi hai to ummat ulama langre hain. Kalau awam tidak bersama dengan ulama, ulama akan jadi lemah. वो कुछ नहीं कर सकते ये ताकत अब आप आप आप और अगर उलमा आवाम के साथ नहीं है तो आवाम अंधी है ताला उलमा तक मुसलमान का आवाम आवाम मचा हुआ बुत अंधे को जो चाहता है लेके चला जाता आवाम बुत नहीं सब सब वो मुल्क तांगे दो वक्त माने जा अपनी इसलिए आज सारी उम्मत सारी दुनिया में मेरे दोस्तों तकसीम हो गई और कहे तो हर नहीं उम्मत ला बच्चा बल्ला ने सुनो दुनिया मुख्तलिफ पार्टियों में मुख्तलिफ सोसाइटियों में मुख्तलिफ गिरोहों में ये उम्मत बढ़ गई उम्मत का बच्चा पद पार्टी पार्टी पद कुंपुला कुंपुला जमा जमा यहां पर बच्चा बच्चा बच्चा बच्चा ये हमारी हकलत से बटी है इन्हीं कराने का लाला या अंकित हमारी बेतवज्जी से बटी है ऐसी ज्यादा कुंपुआ ना अंकित हमने उम्मत को सीने से नहीं لوگوں نے امت کو چک لیا یہ بہت بڑا نقصان اس زمانے میں ہوا روبیاں بسا تھا لاکھوں پہلے مضامان ہی نہیں اس لیے ہم آج امت کے محتاج بن گئے اور کہا تو کتا آگے نہیں علماء اسلام کے لیے عوام برحاجت پڑے عوام ورنہ امت ہماری محتاج ہوتی جانتا ہے سپاہ تو نہیں عوام برحاجت پڑے علماء کیوں ہم نے امت سے میرے دوستوں لاپرواہی کی ہے رانا کی کتا کتا قدولی جان امت اس لیے علماء کی دو ذمہ داری اور اس طرح دو علماء نے دو تنگ جواب اور عوام کی دو ذمہ داری یعنی عوام پر دو تنگ جواب پہلی ذمہ داری عوام کی ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں پتامہ تنگ جواب عوام یہ کہ نہ ہنتا انا انا منے کے بلاجا دی مدرسہ دوسری ذمہ داری عوام کی ہے کہ مدرسے میں کس چیز کی کمی ہے Yang kedua, awam punya tanggungjawab, dia kena tengok apa keperluan madrasah, kekurangan dalam madrasah. Jaga perniki hai ki nahi hai. Ada tak tempat yang selesa untuk belajar? Bacchon ke liye khana hai ki nahi hai. Ada tak makan minum untuk belajar? Bacchon ke liye sone ka intizam hai ki nahi hai. Ada tak tempat tidur yang sesuai untuk belajar? Ye zimmedari awam ki. Ini tanggungjawab awam untuk fikir tak sekarang. Bacche bhejna apne awam ki zimmedari. اور بچوں کی خیر خبر لینا پورے مدرسے کی اور اساتذہ کی یہ عوام کی ذمہ داری untuk atas anak-anak mereka belajar di madrasah tanggungjawab awam dan untuk ambil tahu tentang keperluan madrasah pelajar-pelajar dan ustaz-ustaz ni sebut tanggungjawab awam itu sari umat ka taluk ulama sulah dengan cara macam ni seluruh awam akan ada hubungan dengan ulama اور umat har kaam mein mere dosto ulama se puch kar chalegi dan awam dan setiap urusan mereka mereka akan tanya oleh ulama terlebih dahulu istra umat ke andar istimajit paida ho jayegi dengan cara macam ni akan timbul istimaiyah اور kesatuan dalam takut ulama ki ho jayegi dan umat akan dapat kekuatan yang yang besar یہ چاہا جا رہا ہے انہیں یہ کہ اس دعوت کے ذریعے سے ایک ایک مسلمان کو اپنا بنانا اور ایک ایک مسلمان کے ساتھ رہنا اور ایک ایک مسلمان کی تربیت کرنا اور ایک ایک مسلمان سے تعلق پیدا کرنا اور ایک ایک مسلمان کی رہبری کرنا اور اس کے سیدھے راستے پر ڈالنا حرام حلال کی تمیز پیدا کرنا یہ دور میرے دوستوں ہم سب کی ذمہ داری ہے انہیں یہ کہ daripada usul yang tuan-tuan mulia bagaimana kita dapat bersama dengan orang awam dapat duduk dengan mereka dapat bawa mereka dapat bina hubungan dengan mereka bawa mereka ke jalan yang betul dapat bimbing mereka supaya mereka kenal halal, halal dan haram mereka dapat amalkan agama dalam kehidupan mereka ini tugas dan tanggungjawab kita isi Mu'ajah saya berfirmati merah ji cahata hai meri har jamaat me do alim ho ek qari ho جو قرآن سکھانے والا ہو اور ایک عالم ہو جو ان کو مسئلہ بتلانے والا ہو علیہ السلام تو مولانا الیاس رحمت اللہ بتاؤ سایہ پنیت انینان حتی سایہ بگامن اللہ ستیا جمعہ جمعہ ہی بنتو اتو قرآن جلال اللہ dalam setiap jemaah ada dua alim, satu alim yang boleh ajar Al-Quran, betulkan bacaan Al-Quran ahli jemaah. Yang kedua, yang alim dapat beritahu mereka tentang hukum ahkam masail. Bolo bhai, agar ulama jemaah ke saath chalenge do-do ya ek-ek, to jemaah ki tarbiyat hogi ki nahi? Ini cuba tuan-tuan beritahu, kalau lah dan setiap jemaah ada satu atau dua alim bersama mereka, adakah mereka akan dapat tarbiyah? Tidak sari dunia me jemaatun ka taqadah hai. Kemudian di seluruh dunia ada takaza-takaza jemaah. Orang jemaah itu ada ulama ki berurut hai. Dan setiap jemaah itu kita perlu oleh ulama. Ulama rahenge tu jemaah mazbut hai. Kalau ulama ada dan setiap jemaah, jemaah itu akan jadi kuat. Kerana puri dunia ni aaj Arabi wale har jagah mil jate hain. Kalau di seluruh dunia ini setiap tempat kita akan jumpa orang boleh cakap bahasa Arab. Inggerisi wale nahi milte. Orang cakap bahasa Inggeris tak semua tempat kita akan jumpa. Urdu wale nahi milte puri dunia mein. Orang cakap bahasa Urdu tak semua tempat kita akan dapat. Arabi janne wale puri dunia mein mil jayenge. Orang tahu bahasa Arab seluruh dunia kita akan jumpa. Aur nahi to masjid ke imam mere dosto madrasa ke mudarris mil jayenge. Paling tidak pun kita akan jumpa imam masjid dan ustaz yang mengajar madrasah. Isliye Arabi walon ki bahut sakht zarurat hai. Oleh kerana kita sangat perlukan orang yang tahu bahasa Arab dan setiap jemaah. Isliye hamare buzurgon ne ulama ki tartib qaim ki hai. Jo ulama saal laga le chahe wo kisi madrasa mein chale jaye ya imamat mein jaye sharaf ke saath jaye ki sahab hum imamat karenge lekin saal mein chilla lagayenge. हम साहब मदरसे में रहेंगे लेकिन सालाना चिल्ला देंगे, सालाना उसकी छुट्टी हमें मिलनी चाहिए। समझा मेहमान, महीने में हम 3 दिन लगाएंगे, हफ्ते में 2 गज करेंगे, बच्चों को 24 घंटे के लिए जमातों में लेके जाएंगे, अगर इन शरायत के साथ आप मदरसों में या मस्जिदों में मेरे दोस्तों आदत पहनने की डाले तो इंशाअल्लाह इसके जरिए से और आपके जरिए से हर मस्जिद में और हर मदरसे में दावत का काम जिंदा हो जाएगा। Jadi kalau saya ini terkendak tuan-tuan mulia daripada orang tua kita, bagaimana ulama-ulama kita khususnya kuasa tahun, di mana saja mereka pergi, mereka boleh di madrasah mengajar di madrasah, mereka boleh jadi imam di masjid-masjid, tapi dengan syarat bahawa mereka kena jaga kerja dakwah setiap tahun, paling kurang mereka keluar 40 hari. Mereka patut boleh dapat cuti untuk keluar 40 hari setiap tahun. Dan juga bagaimana mereka dapat buat usaha tempatan 2 gas setiap minggu, dapat buat pelajar-pelajar keluar 24 jam setiap bulan, dan segala usaha-usaha tempatan dia dapat buat dengan sempurna. Dengan syarat-syarat ni tuan-tuan mulia, kita dapat di mana saja kita boleh pergi. Aso puri dunia se takaza aata hai. Hamare mulk mein har subah se takaza aata hai. Hamare madrasay mein ek alim chahiye lekin saal laga hua ho. Hamari masjid mein ek imam chahiye lekin uska saal laga hua ho. Hamare maktab mein ek maulvi chahiye jiska saal laga hua ho. ہمارے ہاں رمضان میں ایک حافظ چاہیے تراویح سنانے والا لیکن اس کا وقت لگا ہوا اس کا وقت ساری دنیا سے تقاضے آئے Hari ini tuan-tuan permintaan datang daripada seluruh dunia tuan-tuan. Dalam negara kami, dari setiap kawasan permintaan datang, kami perlu alim untuk mengajar di madrasah kami, tapi kami nak yang dah keluar 1 tahun yang buat usaha dakwah. Dan kami nak yang imam di masjid kami, tapi kami nak imam yang pernah keluar 1 tahun. Kami perlu ustaz untuk mengajar di maktab kami, tapi kami nak yang pernah keluar 1 tahun. Kami perlu imam untuk jadi imam bulan Ramadan, lasak tarawih di masjid kami, tapi kami nak yang keluar 1 tahun. Jadi permintaan-permintaan seperti ini tentang datang daripada seluruh dunia hari ini. Isteri mereka, dosto, ini hamari umat ke sahab jimmedariya hai. Jadi inilah tuan-tuan mulia tanggungjawab kita dengan umat. Hum khali ek kone mein baith jayen aur chand bachcho ko leke padhayen aur umat ka fikr na karein ki isse विरासत का हक अदा नहीं होगा। हमने जो कामयाब किया कि जो दोस्त है पसातु पंजुरू कि तबावा बुपा पावा पलाजा आजा मरेके और dengan hanya dengan buat itu dan kita lupa pada umat, tak ada fikir risau tentang umat, tak buat usaha tentang umat, kita tak tunaikan tanggungjawab wirasah ni tuan-tuan. Abad 10 tahun madrasah में एक बच्चा पढ़ता है। Yang tentang 80 tahun belajar di madrasah. Orang sekolah keluarga mahal lagi. Di rumahnya tidak ada suasana agama. Di ni mahal lagi. Tidak ada suasana agama di rumah. Uskhe maba, uskhe bap, uskhe bayi, mereka dosa sudi karubar kerana. Ayah dia, abang dia buat perniagaan dengan riba. Abi ye pule 8 tahun laga ke alim banke di rumahnya. Dan dia lepas 8 tahun belajar balik sebagai satu alim ke rumahnya. Mahal lagi. Tapi tidak ada suasana agama di rumah. Abah itu ni takut ni ye kahne ki. अब्बा और भाई साहब ये कारोबार हराम है इसको छोड़ दीजिए। Dan dia tidak ada kekuatan untuk beritahu pada bapaknya, pada abangnya, abang ayah ni perniagaan ni haram, ada riba. Jauh. Uske andar taqat nahi hai. Kenapa dia tak bersyukur macam tu dan dalam diri dia tak ada kekuatan? Meski unke saath wo bhi usi tijarat mein shareek ho jaye. Maka dia pun akan join sekali perniagaan tersebut. Aur haram halal ki tumhi zameen mein. Dan tidak biasakan dia antara halal dan haram. Jauh mahal ni. Kenapa? Kerana tak ada suasana. Agar ye dai ban jayega, saal laga ke dai ban jayega, to dai ka ye kamal hai. Mahol na ho, to mahol paida karta hai. Mahol banata hai. Kalau lah dia keluar 1 tahun kepada Allah Subhanahu Taala dan belajar dakwah jadi da'i, maka kelebihan da'i ni tuan-tuan mulia, di mana saja dia pergi, kalau tidak ada suasana agama, dia akan usaha bentuk suasana agama. Abi, mahol hoga tu namaz padega. Mahol ni hoga tu chhod dega. Ambil tuan-tuan mulia ahli ibadat saja, kalau ada suasana dia akan sembahyang, tak ada suasana dia tinggalkan sembahyang. Kitno ko rel gaadiyon mein hum dekh rahe hain, kitno ko hawai jahaz mein hum dekh rahe hain. Mere dosto namaz nahi padte. Berapa ramai kita dapat lihat tuan-tuan mulia di atas kereta api, di dalam kapal terbang yang mana mereka tak sembahyang. Kenapa? Kerana dai ni. Kenapa? Kerana mereka bukan dai. Abid hai. Abid. Lekin dai jo hota hai, to mahol bana ke har mahol mein namaz ada kar leta. Kalau dai tuan-tuan mulia, dia akan bentuk suasana dan setiap keadaan dan ketunaikan sembahyang dan setiap keadaan. Namaz kaza nahi karta. Dia tak akan kongga akan sembahyangnya. Isliye hamari dawat ek qauli dawat hai aur ek hamari dawat amli dawat. Jadi yang kedua itu dakwah kita, satulah dakwah secara qawli, secara perkataan, satu lagi lah dakwah secara amali. Qawli dakwah tu muslimanu mein dete hain. Dan dakwah secara kauni kita bagi pada orang bukan Islam. Unko iman amal perlate. Kita bagi pada orang Islam bawa mereka beriman. Unko ini mahol melate. Bawa mereka pada suasana agama. Unke andar pura dil zinda karne ki koshish karte. Dan kita usaha bagaimana mereka dapat amal agama yang sempurna. Amali dakwah hamari sari dunia ke insano ke liye. Dan amalan dakwah secara amali ini untuk semua manusia di seluruh dunia. Wo kya hai? Hum platformon par stationon par mere dosto namaz padte hain. Apa ka bentuk amali dakwah tuan-tuan mulia di atas platform kereta api di station tuan-tuan mulia kita sembahyang secara berjemaah. Talim ke halqe karte hain. Kita buat halqa talim. Hawai jahazon mein azan dete hain aur namaz padte hain. Atas ka dam ka patuban kita bagi azan dan sembahyang. Ye kya hai? Ini amali dakwah. Inilah amali dakwah. Hum istimaat karte hain maidanon mein khaymon mein. Kita buat istimak di padang-padang, di khemah. Ini amali da'wah itu tamam insano ke liye. Inilah da'wah secara amali untuk seluruh manusia. Qawli da'wah itu muslimana me dete hai. Lekin amali da'wah sare alam ke insano ko dete hai. Da'wah qawli kita hanya bagi pada orang Islam sahaja. Tapi da'wah amali ni kita bagi pada semua Islam kan Islam. Ismail ke railway station par hum logo ne azan kahi. Jadi kita bagi azan di stesen kereta api. Asar ka waqt tha. Waktu asar masa tu. Rail gaadi mein hamari ruki thi ja rahe the Paris. Marrakesh se Paris ja rahe the rail gaadi. Kami nak pergi daripada Morocco ke Paris ke Marrakesh ke Paris dengan kereta api. Azan dena tha ki sara majma jama ho gaya. Bila kami bagi azan orang ramai berkumpul. Namaz ke liye hum log khade hue sare log khade ho kar ke mabhoot ho kar ke bade adab ehtram se dekh rahe the. Bila kami berdiri sembahyang, semua orang senyap dan berdiri untuk perhatikan kami. Polis walau ni apna head, jo topi thi, wo apne pair pultar ke rakhi. Polis pun cabut topi mereka tak kat kaki mereka. Namaz ke baad, selepas sembahyang, hum logon ne unse baat kiya. Kami cakap dengan mereka. Aur polis walon se pucha, apne apna sar ka ye taaj kyon utar diya niche? Kami cakap dengan mereka dan kami tanya polis, kenapa tuan buka topi tuan tak? Kaya hamare yahan ka adab hai. Jab koi badi cheez dekho to apni sar ki topi niche utar do. Ini merupakan adab kami bila kami tengok benda-benda yang besar kami akan buka topi kami. Ya aap logon ne jo namaz padi hum log usse ehtram kiya. Jadi kami menghormati tuan yang sedang sembahyang. Ya amali dakwah. Inilah amali dakwah. Yaad rakhna. Har ek daawat pahunch gayi. Kita sampaikan dakwah pada semua. Musliman jao hota hai namaz padta hai. Kita pergi kepada orang Islam mengenai lepas semayang. Ini Islam ku zahir karna. Dan inilah untuk zahirkan Islam. Or ini iman ku zahir karna. Inilah untuk zahirkan iman. Or ini apne aap ko ummat bane ku zahir karna. Inilah untuk menzahirkan sifat keumatan dalam diri. Ini khairu tak dawat pahun jati. Dakwah ini sampai pada orang bukan Islam. Ini meri dosto amli dawat. Inilah dakwah amali. Ini jamaat ke rastu se qawli dawat muslimanon mein chal rahi hai aur amli dawat insanon mein chal rahi hai. Dengan perasaran usaha jemaah ni tuan-tuan mulia, dakwah qauli kita sampaikan pada semua orang Islam dan dakwah amali untuk seluruh manusia. Isilie kisi ko na maal diya gaya, na kisi ko dhamki di gayi. Khalis chalne phirne ki wajah se hazaron lakhon log Islam ki taraf palta kha gaye. Ye tanpa kita bagi amaran ataupun kita cakap pada siapa-siapa, dengan berjalan saja jemaah ni ribu-ribu orang masuk Islam. Isilie mere dosto, aap hazrat chuki hamare hain aur apne hain, وقت لگائے ہوئے علماء کرام ہیں, اس لیے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے, جہاں بھی رہے جس جگہ بھی رہے دعوت کے غلبے کے ساتھ ہیں. Jadi tuan-tuan mulia, kerana tuan-tuan orang-orang kami, orang-orang yang rapat dengan kami, di mana saja tuan pergi, di mana saja tuan berada, apa saja tuan-tuan buat, tuan-tuan hendaklah letak bagi keutamaan pada usaha dakwah ni. Ghalba admi ko faedah pahuncata. Bila kita bagi keutamaan, kita akan dapat faedah. Ghulu admi ko nuksan pahuncata. Kalau kita melampau, ini akan bagi kerugian pada kita. Ghulu malu. Kita jalan ghulu. Ghulu kisko kehte hai? Apa mana ghulu melampau? Dawat ke kaam ka to ghalba ho. इसको अच्छा समझ रहा हो और दूसरे दीनी काम को हल्का समझ रहा हो इसका नाम गुलू है. गुलू अब जो kita sadar semangat dakwah, kita anggap dakwah ni hebat dan kita pandang rendah, pandang lekeh pada usaha-usaha agama lain, ini gulu, ini tak patut. और दूसरे दीनी कामों को मेरे दोस्तों की उसकी जो है तंकीस कर रहा हो या उसकी तंकीस कर रहा हो इसका नाम गुलू. Kita mengkritik, komen, merendah-rendahkan, cakap keaiban usaha lain, ini gulu. Balki ہم دعوت کا کام کرتے ہوئے اور دینی کاموں کے اندر ہم معین مددگار بنے, ہم مخالف نہ بنے. Kita buat usaha dakwah sungguh-sungguh tuan-tuan mulia, dan kita jadi pembantu bagi usaha-usaha lain, membantu mereka. Kita bukan khilaf dengan mereka. Dengan cara ini usaha kita akan tersebar ke seluruh dunia. Aur log is kaam ko qubool karenge. Dan Allah sama akan terima usaha. Ini kaam bhi acha hai, kaam karne wale log bhi acche. Dan mereka akan rasa kata kerja ni bagus, Allah yang buat kerja ni pun bagus. Logi mehnat ke saath saath dusro ki bhi mehnat mein madad karte. Ye buat mereka buat usaha mereka dan mereka bantu usaha orang lain. Aur uski burai bhi bayan karte. Dan mereka tak memburuk burukkan orang lain. Uski achhai bayan karte. Mereka cerita tentang kebaikan usaha lain. Sari dunia mein madrasa zinda ho jaye, ye uski bhi mehnat karte. Bagaimana madrasah dapat dibangunkan di seluruh dunia, mereka pun buat usaha. Sari dunia mein khanqah abad ho jaye, uski bhi mehnat karte. Bagaimana khanqah dapat hidup, tempat-tempat zikir dapat hidup di seluruh dunia, mereka pun buat usaha. Sara musliman istimaiyat par aa jaye, uski bhi mehnat karte. Mereka juga buat usaha bagaimana seluruh orang Islam dapat bersatu. Isse ummat ka ek farz humse aur kaam se mutasir hota chala jayega. Dengan cara ini setiap individu umat ini akan terkesan pada kita yang akan datang pada usaha. Isliye mere dosto, aap hazrat apni aisi tartib banaye ki aapke madrasi ka bhi nuksan na ho aur taleem ka bhi nuksan na ho aur daawat ke kaam ka bhi mere dosto nuksan na ho balki iske andar bhi hamara waqt lag raha ho. Jadi tuan-tuan mulia, tuan-tuan kena tertibkan masa tuan-tuan dan tuan-tuan tanpa mengganggu, merugikan tuan-tuan punya madrasah, taklim ataupun masjid tuan-tuan, tuan-tuan dapat keluar bagi masa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan sempurnakan takazah agama. Sal lagaya hua jo hamare ulama kiram hain, madrasa mein hain ya imamat mein hain ya maktab mein hain, to unko apni salana tartib chille ki qayam karna hai aur apne markaz ke mashware walon ko bhi batana hai ki humne fala mahine mein apna waqt lagane ka irada kiya hai. Hum apni masjid ki jamaat bana rahe hain, agar ban gayi to puri masjid ki jamaat ke sath inshaallah nikalenge. Aur dusre saal ka chilla mere dosto, hum apne ilaqe se apne zimmedaron ke parche ke sath hum apne markaz mein aa jaye, yahan ke taqazon par usko lagaye. Ya tuan-tuan mulia, ulama-ulama kita yang dah keluar setahun, yang mana mereka sibuk dengan mengajar di madrasah-madrasah, jadi imam di masjid-masjid atau mengajar di maktab-maktab, mereka-mereka ni tuan-tuan mulia hendaklah keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala 40 hari setiap tahun, dan mereka tahun pertama mereka usaha bentuk jemaah sempurna daripada masjid mereka sendiri dan maklumkan pada markas kami, saya daripada bulan-bulan sekian-sekian saya akan keluar 40 hari dan saya sedang usaha bentuk jemaah daripada masjid saya. Dan pada tahun seterusnya, tahun kedua, mereka datang ke markas dengan bawa surat daripada tempat markas tempatan mereka, datang ke markas di Daling dan beritahu saya nak keluar jalan Allah SWT 40 hari, tuan-tuan boleh guna dengan cara yang tuan-tuan nak ikut mesyuarat sini. Usi cerita saya, mere dosto, madrasah mein hai to madrasah walon ke liye 3 din nahi hai, 24 ghanta hai. Kitne ghanta? 24 ghanta apne talba ko saath lekar mere dosto unki tarbiyat karte hue 24 ghanta Allah ke raaste mein waqt lagaye. Dan kalau tuan ustaz-ustaz yang mengajar di madrasah-madrasah, mereka bukan 3 hari untuk mereka lah 24 jam, mereka keluar bersama dengan pelajar-pelajar mereka, bawa mereka keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tabligh mereka. Hamari Syekhul Hadis Maulana Fazlur Rahman Sahab Azmi jo South Africa mein padhate hain, wo mahine mein 3 din apne talba ko Bukhari walon ko saath leke nikalte hain aur wahi masjid mein Bukhari ka dars dete hain aur jamaat ka kaam bhi karte hain. Maulana Fadhlur Rahman Syekhul Hadis di South Africa di Johannesburg, dia keluar setiap bulan 3 kali dia bawa pelajar dia keluar 24 jam di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di samping keluar dia mengajar Bukhari pada mereka dan buat usaha dakwah. Aur salana jilla mustaqil pabandi se lagate hain, jahan unki shura wale mashwara kar dete hain wahan jaate hain aur maqami jamaat bhi leke jana hota hai, maqami jamaat leke saath chale jaate hain. Nasya taun je keluar 40 hari dengan mesyuarat shura tempatan, dan mereka dibawa jemaah tempatan juga, dan di mana mereka hantar dia akan pergi. Mere dosto, ye hai ulama kiram ka kaam. Inilah kerja alim ulama. Isse inshaallah ummat aapke saath judti chali jayegi, امت کی رہبری ہوتی چلی جائے گی, امت کی جہالت نکلتی چلی جائے گی, امت کی غفلت دور ہوتی چلی جائے گی اور امت تمام فتنوں سے بچ جائے گی, اور میرے دوستو ہمارے لیے یہ امت پیر بن جائے گی. Dan cara ini tuan-tuan mulia, bila kita buat usaha dengan cara begini tuan-tuan mulia, umat akan makin dekat dengan kita, makin hampir dengan kita, kita ada hubungan rapat dengan umat tuan-tuan mulia, maka kejahilan umat akan hilang, ghaflah dalam umat akan hilang, dan umat akan jadi kaki-kaki kita, pembantu kita. Aur sari mulk mein maqasib ka jaal bichha diye, Dan tuan-tuan mulia, kita hanyalah usaha untuk sebarkan jala makatib maktab-maktab di seluruh negara. Koi gaun, koi masjid, koi surah jina baci. Jahan makatib kain. Tidak ada satu kampung, tidak ada satu masjid, tidak ada satu surah yang mana tidak ada maktab. Makatib ka matlab ye nahi ki sirf chote-chote bacche padhe. Nahi, bade bhi jo Quran nahi padhe hue hain, wo bhi aake Quran padhe. Maktab bukan hanya tuan-tuan untuk budak-budak kecil datang belajar Quran. Orang-orang tua, dewasa pun kalau mereka tak pandai, mereka boleh datang belajar Quran. Isme hamare ulama kiram bhi saath de, aur jo hamare zimmedar saathi us ilaqe ke jamaat wale hain, wo bhi apna ek do ghanta farigh karke padhe hue, wo bhi inko padhane mein lag jaye. Untuk itu ulama-ulama kita sudah bagi masa, bagi komitmen, dan orang-orang lama ahli jemaah kita yang ada di sana yang boleh hajar, mereka bagi masa 2-3 jam untuk hajar. Khas tawar seun bachyong ka zarur fikir kiya jaye jo bachye school mein jate hain. Terutamanya kita kena fikir sungguh-sungguh tentang pelajar-pelajar yang belajar di sekolah. Subah syam unke maktab ka intizam kiya jaye. Pagi dan petang kita kena sediakan maktab untuk mereka. Taki unka zehen aur aqidah kharab na hone paaye. Supaya fikiran mereka, akidah mereka tidak rosak. Unka mahol murgalne supaya mereka dapat suasana yang bagus. Jika anda South Africa melihat lo, koi masjid khali tidak ada. Jis masjid ni subah sham ye maktab qaim. Dan kalau tuan-tuan pergi ke South Africa, tuan-tuan akan dapat lihat tidak ada satu masjid pun yang kosong, yang melainkan pagi dan petang ada maktab. 2 ghante ke liye bacche subah aate hain aur 2 ghante ke liye bacche sham ko aate hain. Subah 2 ghanta par ke school chale jate hain. फिर शाम को आते हैं घर पर नाश्ता पानी करते हैं फिर मस्जिद में चले आते हैं 2 जाम पागी मैं 2 जाम पता मैं कदा तक मतलब पागी सुबह की स्कूला मैं के बाद मस्जिद 2 जाम belajar di masjid balik dari sekolah makan apa semua di rumah sudah macam balik ke masjid balik belajar lagi 2 jam उसी मकसद की बरकत से उन बच्चों के ज़हन की शादी होती है तो वो उलमाए کرام देखते हैं कौन इसमें ज़हीन बच्चा है तो उसको इसमें डाल देते हैं किसमें डाल देते हैं इसमें डाल देते हैं اور وہ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے دوستو 4-5 سال میں حافظ قرآن بن جاتا ہے جیسے میں بلاجر yang belajar قرآن di maktab tersebut maka ustaz-ustaz mereka akan tengok pelajar-pelajar yang bijak-bijak yang pandai-pandai mereka akan suruh mereka mula menghafal Al-Quran dan bersama dengan sekolah dalam masa 5-6 tahun bersama dengan mereka belajar sekolah mereka dapat jadi hafiz Al-Quran اور یہ علماء کرام جو فارغ ہو جاتے ہیں 2 گھنٹے میں صبح تو پھر یہ جماعتوں کی نصرت کرتے ہیں Dan ulama-ulama setelah mereka selesai mengajar di maktab 2 jam mereka akan bagi masa untuk nusrah jemaah. Kehi bhi unke ilaqe mein jemaat hoti hai unke saath jaake waqt lagate hain. Imane sali ada jemaah di kawasan mereka mereka pergi ke jemaah mereka bagi masa. Aur 3 ghanta unke saath guzarte hain. Namaz 2-3 jam mereka duduk dengan jemaah. Aur phir uske baad apne maktab mein phir sham ko padhane aa jate hain. Kemudian petang mereka balik mengajar di maktab ni. Is tarah se South Africa jaise mulk mein alhamdulillah aap jaoge to ek deeni mahol paoge. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, negara macam Afrika Selatan pun tuan-tuan mulia, dengan sebab usaha sebegini, tuan-tuan akan dapat lihat di sana suasana agama. Ini hal itu England kah ho gaya. Dan inilah keadaan telah berlaku di England. Ini hal itu Kanada kah ho gaya. Dan inilah keadaan yang sedang berlaku di Kanada. London hamne dekha wahan, har masjid ni sitra maktab kain. Kami dapat lihat di setiap tempat ada maktab-maktab di diri kita. Kanada jaisi mulk mein darul ulum kain ho gaya. Dan di tempat di Kanada, darul ulum sedang di diri. Dan wahan ke lelke Bukhari per kerke, dan ulama-ulama dari sana mereka belajar Bukhari habis belajar mereka keluar satu tahun ini. Pada tahun 17 lelaki Kanada dari Toronto sehari sal lagane. Tahun lepas daripada Toronto di Kanada 17 orang ulama datang untuk keluar satu tahun. South Africa dari 80 ulama ay sal lagane. Daripada Afrika Selatan 80 orang ulama datang untuk keluar satu tahun. Mere dosto is tarah se alhamdulillah ab puri duniya mein Allah ka fazl hai ye mahol banta ja raha hai alhamdulillah tuan-tuan mulia seluruh dunia suasana ini sudah terbentuk hamare malaysia mein bhi alhamdulillah ab ye rawaj ho rahi hai ki kuch bacche saal laga rahe hain Alhamdulillah daripada Malaysia pun sudah mula terbentuk suasana ini pelajar-pelajar dalam ulama telah mula datang untuk keluar satu tahun agar aap hazrat thodi si tawajjuh denge ki jis waqt chutti ka mauka ho us waqt madrasa mein ja kar ke thodi si mehnat kar lenge mulaqatein kar lenge to jo farigh hone wale bacche hain wo aapko saal ke liye mil jayenge और बकिया बच्चों का मेरे दोस्तों चिल्ला लग जाएगा। ये तो tuan-tuan kawan-kawan cuba cari masa-masa cuti tuan-tuan pergi ke madrasah-madrasah dan berjumpa mereka, buat usaha di kalangan mereka, sesediakan mereka, tuan-tuan akan dapat orang-orang pelajar-pelajar yang akan keluar satu tahun setelah mereka habis belajar, dan mereka yang ada masih belajar, mereka keluar 40 hari masa cuti mereka. Hamari sal lagaye hue ulama Hindustan mein छुट्टी होने से पहले सब एक दिन के लिए एक जगह जमा हो जाते हैं, फिर पूरे हिंदुस्तान की हर मदरसे की तरतीब बनाते हैं, कौन दो साथी कौन मदरसे में जाएगा तश्कील करने के लिए, समझा? तो वो साल वाले जाते हैं और जाकर के वहां पूरे मदरसे पर मेहनत करते हैं, तलबा से जो फारिग होने वाले तलबा उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी साल की तश्कील करते हैं, बकिया जो बड़े बड़े तलबा हैं उनकी चिल्ली की तश्कील करते हैं, असातिज़ा जो फारिग होते हैं उनसे भी दरख्वास्त करके मेरे दोस्त उनकी जमातें बनाते हैं। Kami di India yang tuan mulia, setiap tahun sebelum cuti madrasah, mata ulama-ulama yang keluar setahun ini akan berkumpul untuk satu hari, dan mereka akan tertibkan siapa akan pergi ke madrasah mana. Mereka akan pecah-pecahkan dan hantar di seluruh madrasah, di setiap tempat ulama-ulama yang keluar setahun ini untuk pergi sana buat usaha. Sediakan mereka-mereka yang akan habis belajar untuk keluar satu tahun, dan mereka-mereka yang masih ada baki pelajaran, mereka keluar 40 hari, dan ulama ustaz-ustaz mereka yang mengajar, mereka punya ada masa, mereka keluar 40 hari bersama. इस तरह से आपके मुल्क में कुछ इस तरह की तरतीब बन जाए कि सालाना छुट्टी के मौके पर उस साल वाले अपना वक्त लेके यहाँ आ जाए और यहाँ से मशवरा करके जिन जिन मदरसों के लिए उनके लिए फैसला हो जाए वहाँ जाके 5 दिन 7 दिन 3 दिन जैसा मौका हो मेहनत करके तश्कील कर लेंगे तो इंशाल्लाह हर साल मलेशिया से इंशाल्लाह 10-20-50 लोग साल के लिए मिल जाएंगे। Setiap di negara tuan-tuan pun tuan-tuan dapat buat setiap tahun sebelum cuti akhir tahun, dan semua ulama-ulama setahun dapat berkumpul di sini dan bermusyarak di sini, dan diputuskan mereka untuk pergi ke semua madrasah-madrasah, dibentuk jemaah-jemaah untuk pergi buat usaha di seluruh madrasah di seluruh negara. Dengan cara macam ni insyaAllah tuan-tuan akan dapat ramai puluh-puluhan ulama akan keluar satu tahun jalan Allah SWT. Fir aapke mulk ke baadhe talba angrezi wale bhi arbi wale bhi baadhe mulko mein padhte hain, साउथ अफ्रीका में भी पढ़ते हैं, इंग्लैंड में पढ़ते हैं और भी मुल्कों में पढ़ते हैं, तो जब वहां आपकी जमात जाए तो उसको इस बात की भी तवज्जो दिलाएं, देखो जहां तुम सब पर मेहनत करोगे वहां जो यहां के बच्चे हैं उनसे मुलाकात करके उनके ऊपर भी मेहनत करके उनकी तश्कील करना। Jadi tuan-tuan mulia, ada pelajar-pelajar dari negara tuan-tuan belajar di seluruh di negara-negara luar, belajar pelajaran biasa, pelajaran agama di seluruh dunia, ada pelajar-pelajar dari negara tuan belajar di sana. Maka jemaah-jemaah yang pergi keluar di sana, tuan-tuan kena bagi tahu, ingatkan mereka supaya mereka pergi sana, mereka buat usaha juga ke atas pelajar-pelajar negara tuan yang belajar di luar negara, mereka juga dapat lapangkan masa keluar jalan Allah SWT. Isteri Al-Fadrah saya berkhas eh, pehle toh aap apna istahal ka salana chilla tay karein, कि इंशाल्लाह हम छुट्टी में जाएंगे। Jadi permintaan kami untuk tuan-tuan semua, bagaimana pertama sekali tuan-tuan buat keputusan tentang cilah 40 hari tahunan tuan-tahun ini bila tuan nak keluar. Hamare Sri Pataling ke madrasah mein jitne mudarris rehte hain, kya bhai unka sabka salana chilla lagta hai? Ustaz-ustaz yang mengajar di madrasah kita ni adakah mereka semua keluar 40 hari setiap tahun? Ya, sabka chilla lagta. Alhamdulillah, agar sabka lagta hai to hamara ye madrasah khud ek namuna hai pure mulk ke liye. Jadi kalau macam tu madrasah ni akan jadi contoh bagi seluruh madrasah di seluruh dunia, seluruh negara. Toh mere dosto, fir mulk ke sare madaris mein jaakar tashkil karna aasan hai. Jadi untuk kalau macam tu mudah bagi kita untuk pergi ke seluruh madrasah di seluruh negara untuk tashkil mereka keluar 40 lagi. Isliye Sri Pataling wale khud baith karke apna mashwara kare, aur jitne madrasah yahan bade bade hain jisme daure hadith ki taleem hoti hai, उन मदरसों में 3-3 दिन की जमात बना करके छुट्टी से पहले जा करके वहाँ इसकी तश्कील का माहौल बनाए तो इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा मसला काबू में आ जाए। Itu tu mana kata ustaz-ustaz Sri yang mengajar di Sri Vitali ni betul mereka duduk dan sama mereka sekarang, dan untuk jemaah-jemaah yang pergi ke setiap madrasah-madrasah yang ada pelajar besar-besar yang sampai daurah hadis, kemudian daurah hadis pelajar besar-besar, dan pergi 3 hari buat usia kat sana, kalau dapat buat tertinggi sangat bagus. Or jo sal wale ulama-ikram jo lagaye hue unko apne saath le, dan ulama-ulama lain yang dah 2 tahun yang ada di sini tuan-tuan bawa bersama dengan tuan-tuan, unko bhi aise mauke pe bula le dan tuan-tuan boleh panggil mereka semua untuk misal wale ulama jahat jis madrasah mein chale jayenge aur wahan ke asatiza se milenge aur wahan ke bachchon se milenge to inshaallah sabka zehen bhi banega aur zyada se zyada bachche inshaallah Allah ke raaste mein nikal jayenge. Dan bila ulama-ulama kita yang dah keluar setahun ni pergi ke semua tempat-tempat di madrasah-madrasah ni, duduk dengan mereka, dengan pelajar, dengan ustaz-ustaz mereka, bentuk fikir mereka, maka dengan cara demikian tuan-tuan mulia, mereka ramai mereka akan dapat disediakan untuk ustaz ni. Agar insyaAllah isdawat ke mubarak kaam ko humne zindah kar diya aur ek mahol ben gaya, toh humare madrasah bhi terakki karenge aur humari masjidin bhi terakki karengi, namaziyo ki tadad badhegi, talibah ki tadad badhegi, خانقاہیں بھی چل جائیں گی اور میرے دوستو دین کے سارے شعبے کو اللہ پانی پہنچائے گا. Apabila kalau kita usaha dan majukan usaha dakwah, bentuk sasana usaha dakwah ini dan dirikan usaha dakwah ini setiap tempat tuan-tuan mulia, maka madrasah kita pun akan jadi maju, akan meningkat, masjid-masjid kita pun akan bertambah orang yang semayan, khankah-khankah, tempat-tempat zikir kita pun akan bertambah, ramai orang akan datang, dan setiap syubah agama, setiap cabang-cabang agama akan dapat air yang akan dapat faedah daripada usaha dakwah ini. Ia dakwah takam, sari din ke syubuh ke liye pani hai. Usaha dakwah inilah menyampaikan air pada setiap syubah agama. Ya abe hayat hai. Ia air kehidupan. Jis tarah zameen par pani barasta hai, murda zameen zinda ho jati hai. Aise ye daawat ka kaam jahan jahan jayega, mere dosto log zinda ho jayenge. Sebagaimana bila air hujan turun satu tempat yang tandus, dan bumi tadi akan jadi hidup dengan tumbuh-tumbuhan, di mana saja usaha dakwah ni pergi dan berjalan, maka manusia disiapkan hidup dengan agama. Jadi aap hazrat irada farmaye apne chille ka salana ka kaun kaun is saal salana chilla chutti mein le. Ye tuan-tuan tak bagi azam siapa yang akan keluar 40 hari tahun ni, 40 hari tahunan ni. Boleh bang siapa yang tashkil, siapa orang datang depan tashkil insyaAllah. Aur 2 mahine ki tartib ke liye Nizamuddin insyaAllah. Aur 2 mahina Nizamuddin ki tartib par bhi aap apne aisi qaim karein ki 2 alim ya 1 alim har waqt Nizamuddin mein. Tuan-tuan cuba aturkan setiap masa ada 1-2 orang alim di Nizamuddin yang bagi masa 2 bulan kat sana. Jo 2-2 mahina aapke ja rahe hain unke saath aapka bhi ho jaye. Bersama dengan orang-orang yang pergi untuk 2 bulan, ulama pun bersama dengan mereka. Ji. Masyaallah, masyaallah. Are bhai inka naam kya likhna hai, baith kar ke sab aapas mein wo tartib bana lo sabki. Ha, kya kehte hain tuan-tuan semua oleh ulama, mera tu nama sudah duduk di antara kita buat tartib terus. Insyaallah. Kita masuk terus. Ye sabse aasan hai, inshaallah mudah. Paas-paas chache aadmi ka halqa bana kar ke ek dusre ki tartib bana. Buat halqa 5-5, 6-6 orang dan tulis tartib masing-masing. ठीक है बोले इंशाल्लाह आसान है इंशाल्लाह ये नहीं होगा जो पता चल जाएगा कौन कब दे रहा है कौन कब दे रहा है और फिर आपको जब तारीख मालूम हो गई तो श्री पतालिंग में एक तारीख मुतय्यन करके इसे सबको जमा करो और जमा करके पूरे मुल्क की तरतीब कायम करो कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क के हर मदरसे से जमा करो. Ya tuan-tuan mulia, buat halka 5-5, 6-6 orang, setiap orang tulis dia punya tertib bila dia nak keluar, berapa lama nak keluar, terus kertas dan kumpulkan kertas kepada satu orang dan tuan tetapkan satu tarikh bila tuan-tuan yang lama tahun kita boleh kumpul kat sini untuk kita aturkan tertib untuk buat usaha di madrasah di seluruh negara. Allah Ta'ala kumpul, jaldi-jaldi bina le, abdu, baita bina bina bina bina. Haa, rekaan usaha likhne wala ho jai. Haa? 5-5 orang, 6-6 orang, insyaAllah. Allah Ta'ala aapko jadaya khairata farmaya, kumpul farmaya, madad farmaya. Ji, sabka insyaAllah tertib ban jaye. Satu orang tulis nama dan tulis dia punya azam dia, tertib dia. Bila nak keluar 40 hari, 4 bulan negara jauh, 2 bulan Nizamuddin. Mulk mein jo chilla lagane wale unka bhi nama aa jaye, Nizamuddin jo ja rahe unka bhi nama aa jaye, ya bahirun mulk ke liye koi taiyar hai to uska bhi nama. Allah Ta'ala kabul farmaye, asan farmaye. Semoga Allah terima, Allah mudahkan insyaAllah. Tuan-tuan semua jemaah-jemaah untuk keluar 4 bulan negara jauh, 40 hari, 2 bulan Nizamuddin, semua boleh tulis azam insyaAllah tuan-tuan. Alhamdulillah. Masya Allah, ini tahun kahiy ulama kami 4-4 bulan ke liye, bahirun mulkoh me jamaatoh ke saath ja rahe hain. کوئی اسپین جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ بے انتہا ان کو قبول فرمائے. الحمدللہ تو مولیا علماء kita tahun ni ramai ya, bagi mas, yang keluar 4 bulan negara jauh, ada pergi Spain, ada pergi Amerika, semoga Allah terima mereka semua. Masya Allah. Ustaz boleh tulis azam-azam, lepas tu kumpul bagi kat saya, tak apa. Azam untuk 3 tahun Ustaz Nazir Shah. Tahun ni, tahun depan, azam sama ada untuk 4 bulan negara jauh, negara jiran, dalam negeri, ataupun 40 hari Nizam Nizamuddin, 40 hari negeri atau Nizamuddin 2 bulan. Jadi kalau 3 tahun tu senang elok lah, 1 tahun dalam negeri, 1 tahun negara jauh, 1 tahun Nizamuddin. Bagi tulis nama dan nombor telefon sekali. Nama dan nombor telefon sekali. Dan kumpulkan. Bagi kat saya tak apa, semua ketat-ketat. Kalau ada yang tunai sekarang pun, Ustaz-Ustaz yang ada jemaah nak pergi Sudan, perlu Ustaz. Ada jemaah nak pergi Spain, perlu Ustaz. Ada tak siapa yang tunai sekarang? Sana tak ada jemaah ni? Sana dah ada jemaah dah. Ni Ustaz-Ustaz yang belum ada jemaah lagi. Jemaah Sudan perlu, jemaah Spain perlu. Begitu meja Zakaria. Ya. Tak lakukan tu naya, salah. Tak. Cukuplah. Umat menderita, jemaah pun menderita juga. Ustaz Luqman Sudan insyaAllah. China dah terlepas dah, China perlu 2 orang tapi dah terlepas dah. Insyaallah. Tiga tahun ni ya? Ni, azam tiga tahun ni ya?